व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकटो हे वह जाना सब जगह परिपूर्ण है। गीता का समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। सब संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, प्रत्येक क्षण में बदलता है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में संसार न बदलता हो। बदलना ही बदलना स्वरूप है। इस बात स्वरूप कहते उत्पत्ति स्थिति प्रलय कहते हैं, परंतु उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन नहीं है, एक ही है। एक ही हरदम जा रहा है, हरदम जा रहा है, हरदम हो रहा है। उसको उत्पत्ति कहते थे, स्थिति कहते हैं, प्रलय कहते हैं। जिस समय वो स्थिति ज्यादा मानते हैं, स्थिति सबसे कम है, स्थिति है ही नहीं। उत्पत्ति स्थिति होती है, उत्पत्ति बढ़ाई उत्पत्ति बढ़ाई पता है कि धारा को स्थिति कह देते हैं। तो विनश्यसु अविनश्यन्तम्, इन विनाशी में जो अविनाशी रूप देता है, विनश्यसु अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति। उसका देखना सही देखना है, सब में है वो मौजूद है, परिपूर्ण है। संसार जो नष्ट हो रहा है उसमें अविनाशी परिपूर्ण परमात्मा है। उसका महात्म बता रहे समम पश्य सर्वत्र, सम देखता है। तो आत्मा न मेहनत थे, अपना का अपनी हत्या नहीं करता हूं, इस वास्ते परम गति प्राप्त हो जाता है। सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, इसको देखता है, वो अपनी हत्या नहीं करता, इस वास्ते परम गति को प्राप्त हो जाता है। सब जगह परमात्मा नहीं देखता, वो अपनी हत्या करता है, वो अपना नुकसान करता है। मानो सब संसार विनष्ट होता है, मैं भी नष्ट होता हूँ, मैं नष्ट होता हूँ, सभी सभी अपना नाश करता है। विनश्यसु अविनश्यन्तम् तुम यह पश्यति, सब विनाश हो रहा है, विनाशी को देखता है, वो अपने भी अविनाशी को देखता है, अपने स्वरूप को भी अविनाशी देखता है। ये भीतर स्वरूप अविनाशी है, ये नष्ट होने वाले शरीर है, इन शरीरों में अविनाशी एक ऐसा है जो नाश नहीं होता, वो अपने हत्या नहीं करता। नहीं तो आत्मघाती महापापी, अपने हत्या करने वाला बड़ा भाई पापी होता है, तो अपना भी नाश करता है, नाश करता है एकदम। ईश्वर की गति नहीं होती, ईश्वर की गति नहीं होती उसकी। अपराध है बड़ा भाई अपना नाश करना। नहीं नस्ती आत्मा न आत्मा न आत्मा न आत्मना नहीं नस्ती तत्व याद ही परांगति। अपने हत्या नहीं करता परम गति प्राप्त हो जाता है। तो सब विनाशी चीजों में अविनाशी एक चीज ऐसा है, वो अविनाशी है सब जगह पर, वो हमारा है। ये नष्ट होने वाले हमारा नहीं है। हमारी गलती क्या होती है, नष्ट वाले को अपना मानते हैं। जो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसको मानते हैं अपना। अपना ये नहीं है, अपना जो विनश्यसु अविनश्यन्तम्, नष्ट होने वाले में जो अविनाशी है, जिसका नाश कभी होता ही नहीं है, जो गति रहता है, वो अपना है। वो अपना है, अपना विनाश होता नहीं। विनश्यसु अविनश्यन्तम्, नष्ट होने वाले में अविनाशी रूप से, ये शरीर का भी विनाश होता है, विनश्य अविनाशी रूप से रहता है। संसार मात्र विनाशी में अविनाशी रूप से रहता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो नष्ट होने वाले शरीर है, शरीरों का विभाग अलग है, शरीरी का विभाग अलग है। शरीरों का नाश होना वाला परिवर्तन एकदम होता है, और शरीरी है जो इनमें शरीर वाला कहते हैं, वो शरीर वाला कहते हैं, वो शरीर वाला नहीं है ये, परंतु और किस तरह कहे, इसका विभिन्न कैसे करे, इसका विनाश नहीं होता। ईश्वर जिनकी दृष्टि रहती है वो अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। समम पश्य सर्वत्र समम अवस्था ईश्वर समान रूप से ईश्वर परिपूर्ण है, उसी साथ जिसकी एकता है, तो सब में है। तो शरीर नष्ट होता है, शरीर के नष्ट होने पर मैं नष्ट नहीं होता, शरीर बूढ़ा होता है मैं बूढ़ा नहीं होता, शरीर जवान होता मैं जवान नहीं होता, शरीर बालक होता है मैं बालक नहीं होता, मैं तो नहीं रहता हूँ। शरीर बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, ये सब विकार शरीर में होते हैं, ये संसार मात्र में होते हैं। इस बार त्रिलोक की मात्र में कोई भी चीज अपनी नहीं है, अपने को शांति देने उसे नहीं है, सुख देने वाली नहीं है, फिर रहने वाली नहीं है, कोई भी चीज अपनी नहीं है। अपना वो है जो नाश होना में अविनाशी है, जो रहता है वो अपना ही है। ममई वांश उसका अंश ये है, ममई वांश जीव लोग जीव हो तदातना, इसको परा प्रकृति का भगवान ने परा प्रकृति अपना वो अहंकार से चल सकता प्रभाव पड़ रहा है। तो परा प्रकृति परमात्मा ये एक है, हमारी एकता परमात्मा के साथ है, संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। इसमें संसारी वस्तु हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, ये सब बदलने वाली है, नष्ट होने वाली है, विकृत होने वाली है, ये रहने वाली नहीं है। और आत्मा स्वयं ये कभी विकृत नहीं होते, स्वर्गे भी नो जायते पर बेतन जाए, स्वर्गे भी महास्वर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में पैदा नहीं होती, ये सब होता रहता है जो रहता है, वो है जो रहता है वाला वो अविनाशी भाग है, और ये एकदम बदलता है विनाशी भाग है। इन दोनों को अलग अलग धारना चाहिए, तो ठीक तरह समझना चाहिए कि ये विनाशी भाग है, परिवर्तन नहीं है, क्षण भर भी स्थिर नहीं रहता, कभी स्थिर नहीं रहता। प्रलय में कहते हैं कि प्रकृति निष्क्रिय रहती है, तो अभी स्वर्ग अवस्था में सक्रिय है, इनकी अपेक्षा उसको निष्क्रिय कहते हैं, निष्क्रिय नहीं थी, प्रकृति अधम क्रिया होती है, अधम परिवर्तन होता है, अधम ही अधम परिवर्तन होता रहता है। यह स्थूल क्रिया होती है स्वर्ग में, वहां पड़ने में सूक्ष्म होती है, जैसे अपनी क्रिया जागृत अवस्था में जो विशेषता से होती है, सुषुप्ति अवस्था में सूक्ष्मता से होती है। उसमें कहते हैं कच्ची नींद बनी आ रही है, कच्ची नींद में, तो कच्ची नींद से पक्की नींद होती है तो परिवर्तन माना ही पड़ेगा, ये तो कच्ची से पक्की कैसे हुई, तो परिवर्तन नींद में होता है, जागृत में होता है, जागृत में स्थूल परिवर्तन होता है, उसमें सूक्ष्म परिवर्तन होता है। ये प्रकृति परिवर्तन के बिना रहती नहीं, कभी नहीं रहती, न शरीर में न पड़े में महाशरी में न महाप्रदय में। अरे ये परमात्मा के बीच में रहने वाला आदमी कभी भी परिवर्तन नहीं होता, और कभी परिवर्तन नहीं होता उसके साथ हमारी एकता है, हमारी एकता उसके साथ है, परिवर्तन के साथ हमारी एकता नहीं है, मानी इनके साथ एकता सही जो साथ में हरदम जो बदलता है उसके साथ एकता मानी है। इस वास्ते अपनी हत्या होती है, शरीर के नाश से सारे अपना नाश मान दिया, शरीर की उत्पत्ति अपनी बुरी उत्पत्ति मान ली, शरीर बलवान होने से अपने बलवान मान लिया, शरीर में निर्बल हो गया अपने निर्बल मान लिया, शरीर योगी है अपने रोगी मान लिया, शरीर निरोग अपने निरोगी मान लिया, ये इनके साथ में अपनापन मान लेता है, है नहीं परमात्मा के साथ है, परा प्रकृति है ना, अपरा और परा दो प्रकृति आई तो ये परमात्मा के साथ भी एकता है, और परा सब संसार के साथ एकता है। ये संसार का विभाग हरदम बदलने वाला, और असंसारी विभाग कभी नहीं बदलने वाला, तो परमात्मा का अमर हमारे परमात्मा ये बदलने वाला नहीं, और शरीर बदलने वाला, संसार बदलने वाला, ये बदलने का विभाग है, अपना आप बदलने का विभाग है जो मुझे बदलने वाला है। इस वास्ते साधक को चाहिए कि ये बदलने वाला मैं नहीं हूं, बदला विभाग हमारा नहीं है, बदला का विभाग ये शरीरों का है। शरीरों के साथ में संसार की एकता, संसार की शरीरों के साथ एकता है, यानी कभी स्थायी बना नहीं होता, ये कभी किसी के स्थिर नहीं रहते, ये सब बदलते हैं, अपनी धुन से बदलते हैं, अपनी धुन से। जैसे गंगा जी का प्रवाह अपने आप बहता है, किसी के लिए कभी बह कभी न रह, ऐसा नहीं है, सतह स्वाभाविक बहता रहता है, स्वाभाविक ही। ऐसे सब संसार बह रहा है, हरदम बह रहा हरदम, अभाव में जा रहा, अभाव में, अभाव में, पहले अभाव है, पीछे अभाव है, अव्यक्ता नहीं, भूता नहीं, व्यक्त मध्य नहीं, अव्यक्त निर्णा नहीं, अव्यक्त से अव्यक्त विधायक, बीच में व्यक्त दिखता है, सपना दी गई, सुख दी गई, फिर वही रहती है, मैंने शुआ बने शंतम यह बशीर सब पहनती। तो विनाशी में अपना बिना नष्ट नहीं है, अपने अविनाशी स्वरूप वो देख रहे, जितना परिवर्तन होता है ये शरीर विभाग में, सूर सूक्ष्म कारण विभागों में है, इनके साथ अपनी एकता नहीं है, स्थूल क्रिया स्थूल परिवर्तन ये सब स्थूल शरीर होता है, इसमें सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन होता है, सूक्ष्म शरीर ही होती है, और कारण शरीर में परिवर्तन होता है उसको प्रतीत नहीं होता, कारण शरीर में कारण शरीर बदलता है, उसमें स्थिरता होती है, स्थिरता सूक्ष्म और स्थूल की अपेक्षा उसमें स्थिरता होती है, उस सूक्ष्म कारण शरीर में समाधि होती है, उसको समाधि कहते हैं, समाधि व्युत्थान अवस्था कारण शरीर को लेकर होती है, शरीरों को लेकर जो इसमें छोड़कर होती है वो सहज समाधि होती है, वो सहज, उसमें दो अवस्था नहीं होती, उसमें प्रणय और शरीर की अवस्था दो अवस्था नहीं होती, दो अवस्था शरीरों के साथ रहने से होती है, इसमें थोड़ा मतभेद है, ऋषियों का महात्माओं का थोड़ा मतभेद है, परंतु सच्ची बात यही है, ये सब प्रकृति का ही स्थूल सूक्ष्म कार्य सब प्रकृति का ही है, ये परिवर्तन का कार्य है, अपरिवर्तन रहित ये चेतन तत्व है, अलग है, ये हरदम है जो तो रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, कभी भी नहीं बदलता है तो रहता है, उस अविनाशी को प्राप्त करना ही अपना कर्तव्य है, ये विनाश के साथ में विनाश अपना मानना है, ये छोड़ करके अविनाशी के साथ अपना रहना वो मानना है, तभी तो 84 लाख जोड़ियां बीतने पर भी फिर ये अलग आता है, सही सब सब गए, सही सब बदल गए, सब सही बदल गए, ये अपने वो नहीं बदलने वाला है, असली अपना स्वरूप है, ये नहीं बदला, ये कभी बदलता नहीं, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, एक रस एक रूप रहता है, इसके साथ एकता होती, एक रस रहेगा, और इससे भी अखंड होकर के अखंडता में रहेगा, अखंडता में होकर भी परमात्मा के साथ प्राप्त हो जाता है, तो वो प्रेम पर प्रतिक्षण पर मान होता है, जैसे संसार का धर्म ह्रास होता है ऐसे उस अविनाशी परमात्मा का प्रेम बढ़ता है, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई ऐसे उसमें भी एक प्रतीक्षण बढ़ता है, प्रेम स्नेह बढ़ता है, त्याकार सगुण को तो अखंड रस रहता अखंड, और वो परमात्मा के साथ वो आनंद रस होता है, आनंद रस, तो संसार के साथ रहना संसार से अलग हो जाना, ज्ञान हो गया अलग होकर परमात्मा से तो एक हो जाना, ये है परमात्मा के साथ एक हो गया तो पूर्ण हो गया, ये अविनाश का तो प्राप्त हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, स्वरूप में स्थित होकर अपना परमात्मा में स्थित हो जाता है। ये परमात्मा में अगड़ी पाएगी कोई गति नहीं, वो आखिरी आखिरी स्थान है। वो मुक्ति इन जड़ता से अलग होने पर मुक्ति हो जाती है, जन्म मिट जाता है, दुख मिट जाता है, श्रद्धा मिट जाता है, जन मिट जाती है, परंतु प्रेम का आनंद विशेष आनंद भक्ति में होता है, भगवान के साथ एक होने से होता है। भगवान के बिना में अभी जड़ता का सर्वता संबंध विशेष हो जाए, मुक्ति हो जाएगी। ये जड़ता के साथ संबंध रखने से बंधन हो जाएगा, दुख होगा, जड़ता से ऊंचा लेते ही दुख बढ़ जाता है। अखंड आनंद होता है, अखंड आनंद परमात्मा के साथ अनंत आनंद होता है, अनंत आनंद। प्रतिक्षण वर्धमानम, वर्धमान आनंद होता है। वो संयोग और वियोग दोनों होता है वहां, वो केवल कर्म वृद्धि के लिए होता है, वो संसार का संयोग वियोग इधर नहीं होता। संसार में वियोग मुख्य है और न संयोग मुख्य है, संयोग में संयोग भी होता है, वियोग में संयोग भी होता है। उस परमात्मा में एक में है जीवन, उसमें रहते हुए दो अवस्था होती है। कभी परमात्मा का स्वरूप है उसमें स्थिति होती है तो परिवर्तन नहीं होता, कभी अपने स्वरूप में स्थिति परिवर्तन होता है, ऐसे दोनों का अनुभव होता है। हमें परिक्रमण मनुष्य प्रेम बढ़ता है, लालसा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, और परमात्मा स्वरूप में अखंड आनंद आनंद आनंद आनंद अपार आनंद सम आनंद सम आनंद शांत घर आनंद आनंद सद घर सद घर आनंद अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसको विदेह केवल लिखा है, केवल्य पद है, विदेह केवल्य पद है जो रहता पारसी पद। केवल्य पद वो प्रेम का वजन से अलग और मिला है। इस वास्ते है जन्म मन में चलता है, और इसमें जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, संसारी है, तो इसमें कर्म ऐसे कर्म योग में चले जाओ, कर्म योग फिर स्थिरता को देगा, कर्म योग जन्म मन से ऊंचा उठ जाएगा, ऊंचा उठ जाए फिर जन्म मन रहित हो जाएगा, कर्म योग से भी और ज्ञान योग से भी, कर्म योग से भी ऊंचा उठ जाता है। यह सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग में थे, चौथा पांचवा अध्याय का चौथा पांचवा है। ये दो श्लोक बहुत विलक्षण है गीता भर में, संघ योग कर्म योग दोनों को साधन बताया, दोनों साधन दोनों बरोबर है, ऐसे साध्य बताया भक्ति योग, ऐसे विकल्प बताया है। और दूसरी जगह ज्ञान को आखिरी तत्व बताया है, इसमें ज्ञान योग कर्म योग दोनों साधन है, भक्ति योग साध्य है। इस वास्ते लोगों की साधना है, लोकेश्वर पुरा माया ने कहाक्षर एक अक्षर है, एक अक्षर है नाशवान एक अविनाशी, ये दोनों लोक में है। उत्तम अमरस तो अन्य है, परमात्मा के अर्थ जो परमात्मा कहते हैं वो अन्य है, अक्षर अक्षर से अन्य है। यो लोको त्रय आवेश विवर्त ईश्वर, ऐसे परमात्मा अलग न रह जाए, इस वजह से उसको कल्पित कह दिया कहीं, पर वो कल्पित नहीं है। कल्पना किसने कही? कल्पना करने वाला बड़ा होता है, उसकी कल्पना छोटी होती है, इसमें कल्पना नहीं है। मायांतु प्रविदा तो मायांतु महेश्वर, मायाधिपति, मायाधिपति परमात्मा वो अधिपति है। विनश्यसु अविनश्यंतम, वो है जो मतु रहता है, ये शरीर बदलता है वो है जो मतु रहता है, बदलने वाले में नहीं बदलने वाला रहता है। जिनके भक्ति के संस्कार होते हैं उसको भगवान ज्ञान में भी स्थिर नहीं रहने देते, ज्ञान में भी मन नहीं लगता ठीक, बोध हो जाता है पर बोध में अटकता नहीं है, वो परम प्रेम को प्राप्त ज्ञान नहीं रहता, भगवान ठहरने नहीं दे, टिकने नहीं दे, ऊंचा उठ जाता है, परम प्रेम को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति में कोई कमी नहीं रहती, अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाने पर कमी नहीं होती, पूरा आनंद हो जाता है, पर वो अखंड आनंद होता है, अखंड वो आनंद आनंद है, आनंद प्रतिष्ठ वर्धमान आनंद है। अब उसमें क्या बढ़े क्या घटे क्या है ये भगवान जाने, वो एक रस है, एक रस अखंड रस, वो अनंत रस है, वर्धमान रस अनंत रस, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम दिने दिने नवम नवम, आज अनुपणे युगल सभी आज अनुपणे, आज अनुपणे नित नया पढ़ा दिख रहा, नित नया पढ़ा नित वर्धमान आनंद है, आदम प्रतिक्षण प्रतिक्षण वर्धमान आनंद, वो प्रेमानंद है स्वतः स्वाभाविक, प्रेमी भक्त से मस्त रहते हैं, आनंद रहते हैं, वे मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, मुक्ति आदर न करिए, भक्ति में ही लोग है, भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं, भगवान की दृष्टि रहती है, प्रेम में मस्त रहते हैं, आनंद रहते हैं, जैसे कौशल्या माता कौशल्या है सुमित्रा से पूछती है कि ये बात लोग कहते हैं कि राम जी वनवास में चले गए, सीता राम और लक्ष्मण वनवास में चले गए, तो कौशल्या पूछती है सुमित्रा से भाई सच्ची बात बताओ भगवान श्री चले गए, चले गए दिखते कैसे, मेरे को दिखते सब ने, अगर वनवास में चले गए दिखते कैसे, और दिखते है और उन्हें मेरे का आनंद नहीं होता है, दुख होता है, और याद रहती है, याद आती है, तो नहीं गए तो फिर दुख होता है, और चले गए तो दिखते क्यों है, तो माता जी को दिख रहे राम लक्ष्मण सीता जी गए नहीं दिखते, ये प्रेम की विलक्षणता है, वो दिखते हैं मधुराई दिख रहे और भगवान प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम में आनंद है, उसे प्रेम में विलक्षण आनंद है, विलक्षण अलौकिक संत भावना मना है सा, तो प्रेम में आनंद रहते हैं, प्रेम वो ज्ञान से आगे चलता है, मुक्ति ज्ञान से भी हो जाती है, कर्म योग से संसार का संबंध विच्छेद और ज्ञान योग से परमात्म स्वरूप स्थिति और भक्ति योग से परमात्मा में प्रेम, ये थोड़ा फर्क थोड़ा थोड़ा है, तीनों से मुक्ति संदेह नहीं है, प्रेम से भी और ज्ञान से भी और कर्म योग से भी मुक्ति हो जाती है, कर्म योग से भी जड़ता से ऊंचा उठ जाता है, चेतनता में स्थिति हो जाती है, प्रेम से परमात्मा में स्थिति हो जाती है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 19 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।